Pengkitan na Yahya, pasal 7. Mangkayoong kita na apa malaika keede jio sulapaana dino. Pada natampang ito angin, danggi na mangiri jio gantanan, jiong tasik batu jio garonto kaju. Ia jio malaika na pakuasa tomu pung ala taala las solangan gantanan na tasik. Tapang kita omo malaika lain, ratu jio mekadelekan, mbawa ica na pung ala taala tutuo. Ia jio malaika amane ratu, tambai itu apa malaika nakuani. Danggi pajolo misolangan nito gantanan, tasik batu garonto kayu, keteda pikiben ni tanda kidena, tu mati itauna, puang ta puang Allah Ta'ala. Angku sadingi kumua, den saratu patangapulo apa asa abu tau, diben tanda di palako kidena. Ia tu lako tau diala jio mai to sanga pulo dua pangarapuan na to Israel. Jio mai pangarapuan na Yehuda sanga pulo dua sa abu tau. Jio mai pangarapuan na Ruben sanga pulo dua sa abu tau. Jio mai pangarapuan na Gad sanga pulo dua sa abu tau. Jio mai pangarapuan na Aser sanga pulo dua sa abu tau. Jio mai pangarapuan na Naktali sanga pulo dua sa abu tau. Jio mai pangarapuan na Manase sanga pulo dua sa abu tau. Jio mai pangarapuan na Simeon sang pulo dua sa abu tau. Jio mai pangarapuan na Lewi sang pulo dua sa abu tau. Jio mai pangarapuan na Isakar sang pulo dua sa abu tau. Jio mai pangarapuan na Sebulon sang pulo dua sa abu tau. Jio mai pangarapuan na Yusuf sang pulo dua sa abu tau. Na jio mai pangarapuan na Benyamin sang pulo dua sa abu tau. Mangkai jo kita omo tau liwa abuda. Tang dipura dibilang, ia tu lako tau pole jio mai si mesa-mesa rapu tau, tondok bahasa na bangsa. Mang pakian malando mabusangasan nantoe palapapalem, menolo lako anak bembala sola cadokkuan malaabi lantanga. Na andongi i toga maranna na kua. Ia to kasalamatan ta pole jio mai puang ta, puang Allah Ta'ala. To cuma doko jo cadokkuan malabi lantanga sola jo maite anak bembala. Kedengasan mito malaika angguririki jo cadokkuan sola toto matua-tua na apa olok-olok. Ia tulako malaika suju ratu dolitak jo olo cadokkuan sompa pung Allah Ta'ala. Mangkadai nakua. Amin. Dipuji sola dipakala abi puang tak puang Allah Ta'ala topaisen. Sipatok dipabumbuni kada kurru sumanga sola kadianggasan. Ia kuasa nama watang teda capana. Amin. Denny jo otomatua tuang kutanaina anak kua. Inda rata emai to mang pakaian malando mabusa na to pole umbora nani. Ku pebali ku kua, iye teda kita kuiseni, kita aralabin niseni, na kua mojo otomatua tuang kuanna. Ya mote emai toto salama jio mai pangsesa gajah parri, mangka misasa pakaian malandona, mpake rarana anak bembala nama busamo. Ya mojo nakere jio Allah cadukuan malabihna puang Allah Ta'ala. Na sampai Allah bongi lan bola puang Allah Ta'ala. Na ia toto jumadok ko jauh la torrei sholah na ampai. Tedamu anna lesak dengan ketang barasan. Kama wakian na Allah malusu tomak bongan kulina. Na sabah ia jo'o anak bembala. Tokede jo'o lona jadokkan malabi. Yamo la menjaji tomang rewana. Yatomo la solani lako wai mangkalimbua. Na puang Allah Ta'ala lo sapui to sininna wai mata kama susanna.